إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugün 22 Aralık 2010 Çarşamba El-Kavaidul Musla Fi Sifatillahi ve Esma'ihil Husna Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 8. dersi. Şimdi biz geçen haftaydı zannedersem veya ondan önceki haftaydı değil mi? Kitapta ne kadar kayde verecek diye bahsetmiştik. Ne demiştik? İsimlerde 7 kayde, sıfatlarda 7 kayde ve isim ve sıfatlar hakkındaki naslarla, delillerle alakalı ne? 4 kaydı toplam 18 kaydı. Şimdi isimlerdeki kaydelerin hepsini bitirdik. Kaç kayda bitirdik? 7 kayda. 7 ders de bitti elhamdülillah. Şimdi bugün sıfatlar bölümüne geçiyoruz. Sıfatlardaki ilk kaydı. Şimdi ben 5. dersi yaparken 5. dersi demiştim ki 5. ders kitapta gördüğüm en önemli derstir. En önemli kaydedir diye belirtmiştim ben bunu. Allahu alem bu da önem sırasına göre en az onun kadar önemli. Bu kitap içerisinde en az onun kadar önemli bir kaydı. O yüzden buna dikkat edin inşallah. Bu kaydı da çok önemli. Kitaptaki en önemli kaydeler arasında yer alıyor. Şimdi bu kaydeyi bugün bitiremeyeceğiz. Çünkü hakikaten çok uzun içerisindeki malumat. Yani tahminim en az 2 saat sürerdi diye kafamda şöyle tasavvur ettim. Dedim ki biz bunun bu dersin bir kısmını alalım. Bir dahaki kısmını da geri kalan kısmını da önümüzdeki ders alırız diye. Şu an bu kayda içerisinde okuyacağımız yere kadar olan kısmın tercümesi Ammar kardeşte. İnşallah o okusun. Çünkü ders uzun süreceği için buradan okuyup tercüme etmeyelim. Dedik ki bu da zaten bir yayın evinin şu an tercümesi. O da izin vermiyor demeyelim. Yani şu an uygun değil. Hani bunu tutup herkese dağıtıp Türkçesi herkesin elinde olsun. Çünkü daha basılmamış kitap. Tercümesini ben kontrol ettiğim için benim elimde var. Ben de söyledim zaten onlara böyle böyle. Biz zaman zaman motomot tercüme yapıyoruz. Ve bugün için de söyledim zaten kendilerine. Dedim ki okuyacağımız kısmın Türkçesini vereceğiz bir kardeşi, okuyan kardeşi. Evet, inşallah sesli bir şekilde okuyalım. Ve dersimize giriş yapalım. Evet, El-Kaidetul Ula, birinci kaide. Hangi, neyin birinci kaidesi? Sıfatlarla alakalı birinci kaide. Evet, okuyalım inşallah. Yüce Allah'ın sıfatlarıyla ilgili kaideler. Birinci kaide, Allah Teala'nın bütün sıfatları mükemmeldir. Hiçbir yönden eksiklik içermez. Evet, Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları nedir kardeşler? Kemaldir. Dikkat edin, bu kaideye dikkat edecek olursanız bu kaide ilk kaidenin nedir? Mukabilindedir. Nasıl ki Allah-u Teala'nın isimleri en güzel isimlerse, değil mi? Sıfatları da en kemal, en mükemmel sıfatlarıdır. Allah'ın isimleri en güzel isimlerdir. Bu hangi kaideydi? İsimlerin ilk kaidesi. İsimlerle alakalı 7 kaidenin ilki. Bu da sıfatlarla alakalı 7 kaidenin ilki. Birbirine ne yapıyor? Mukabil. Nasıl Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları en güzelse isimleri de nasıl isimleri en güzel isimlerse sıfatlar da en kemal, en mükemmel sıfatlardır diyor. Evet, kaidemiz bu. Devam. Mesela hayat, ilim, kudret, işitme, görme, rahmet, izzet, hikmet, azamet, kainatın üstünde oluşu ve benzeri gibi nakil, akıl ve fıtrat bu kaideye delalet etmektedir. Evet, ne delalet etmektedir? Akıl, fıtrat, nakil. Buna delalet etmektedir. Nakilden kastı ne? Kur'an, sünnet. Akıl maruf, fıtrat maruf. Evet, devam edelim. Nakle gelince şu ayet bunlardan biridir. Kötü sıfatlar ahirete iman etmeyenlerin. Geçen hafta imtihanda sorduğumuz soruydu. Demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin en güzel isimler olduğuna delil nedir? Hepiniz cevap vermiştiniz. En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin. Bir de demiştik ki aynı buna benzer bu siyakta bir tane ayet var. Allah'ın sıfatlarının en güzel ayet sıfatları olduğuna dair. İşte bu ayet kardeşler. Evet. Oku bir daha orayı. Nakle gelince şu ayet bunlardan biridir. Kötü sıfatlar ahirete iman etmeyenlerindir. Mesel-i âlâ, en yüce sıfatlar ise yalnızca Allah'ındır. Evet. O aziz, izzet ve kudret sahibi ve hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. Nahl suresi 60. ayet değil mi? Evet. Evet. Nahl 60. Evet. Mesel-i âlâ en yüce sıfatlar demek. Evet kardeşler. Ayette geçen en yüce sıfatlar mesel-i âlâ şeklinde geçer. Meselül âlâ. En yüce sıfatlar derken şimdi burada İbn-i Hüseyin ne diyor? Orada meselül âlâ ne demekmiş? Vasful ekmel demektir diyor İbn-i Hüseyin. Ne diyor? Vasful ekmel. Müfessirlerden de zaten böyle tefsir edenler var. Meselül âlâ vasful ekmel demek. Vasful ekmel ne demek? En yüce sıfatlar demek kardeşler. Tamam. Bu ayette neye delil? Allah'ın sıfatlarının en mükemmel sıfatlar olduğuna delil. Şimdi burada şöyle küçük bir talik geçelim. Şimdi ayette geçen en yüce sıfatlar derken Allah Teala'nın hangi sıfatlarının en yüce sıfatlar olduğunu söylüyor? Kim söyleyecek? Bir daha soruyu tekrarlıyorum. Ayette geçen en yüce sıfatlar Allah Teala'nın ayette geçen en yüce sıfatlar derken Allah Azze ve Celle Allah Teala'nın hangi sıfatının en yüce sıfatlar olduğunu söylüyor bu ayette? Umum. Çok güzel. Ayette herhangi bir kayıtlama var mı kardeşler? Yok. O zaman bu umum. O zaman ne oluyor? Allah bütün fiillerinde, isimlerinde ve sıfatlarında en mükemmel olandır demek. Çünkü demiyor şu veya şu sıfatta, şu isimde vesaire. Umum lafzı kullanıyor. Umum manayı kullanıyor. O zaman fiillerinde, isimlerinde ve sıfatlarında nedir? En mükemmel sıfatlara, isimlere ve fiillere sahiptir. Evet. Devam edelim. Akli delile gelince bu şöyledir. Şimdi akli delile gelince ne demişti? Demişti ki Allah'ın sıfatları en güzel sıfatlardır. Buna ne delalet eder? Nakil. Akıl. Nakile örnek verdik. Kötü misaller kimindir? Ahirete iman etmeyenlerin. En güzel meseller ise yani en kamil sıfatlar ise kimindir? Allah'ındır. Nahl suresi 60 delil. Şimdi ikinci kısım delil. Nedir o? Aklın Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının en güzel sıfatlar olduğuna nasıl delalet ettiğini, nasıl delil olarak getirdiğini İbn-i Hüseyin Rahimullah şimdi burada beyan ediyor. Evet okuyalım. Akli delile gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Bu sıfat da ya mükemmellik ya da eksiklik, kusur bildiren bir sıfattır. Bakın dikkat edin bu cümlelere. Bir daha oku. Akli delile gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Evet. Bu sıfat da ya mükemmellik ya da eksiklik, kusur bildiren bir sıfattır. Bunlardan ikincisi, ibadete layık mükemmel Rab olan Allah Teala hakkında imkansızdır. Nedir imkansız olan? Eksiklik. Evet. Bu nedenledir ki Allah Teala eksiklik ve acziyet vasıflarına sahip oldukları için putların ilah olamayacaklarını açıkça ifade etmiştir. Evet, şimdi bakın kardeşler. Ortaya soru atıyorum. İsteyen cevap verebilir. Sıfatı olmayan bir şey örnek verin. Var olan bir şey. Sıfatı olmayan, var olan bir şey örnek. Var olan her şeyin bir sıfatı vardır. Müşahede ettiğiniz şeylerden örnek verin, vermeye çalışın. Bulamazsınız. Taş, sertlik bir sıfatıdır. Anlatabiliyor muyum? O taşın neyi var? Bir şekli var. Değil mi? O şekli onun sıfatıdır. Karedir, üçgendir, yuvarlaktır, yamuk yumuktur bir şeydir. Tamam? Yani ala kulli hal bunu anladıktan sonra şimdi bir daha o cümleyi okursak daha iyi anlayacağız. Evet. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Buraya kadar anladık. Allah da var mı? Var. Var. Evet. Allah'ın da o zaman mutlaka sıfatı olmak zorunda. Allah var. Şimdi diyecek ki hayda sen o zaman Allah'ı mahlukata benzettin. Yani eğer her şey, her varlığın bir sıfatı varsa o zaman ne diyoruz? Allah da bir varlık olduğuna göre onun da sıfatı var. Sanki Allah'ı mahlukata benzetmiş oluyoruz birilerinin gözünde. Bu insanlara şunu soruyoruz. Mesela bu Cehmiye taifesi. Diyorlar ki bize, siz böyle yapamazsınız. Neden? O zaman siz Allah subhanehu ve teala'yı mahlukata kıyas etmiş olursunuz. Bize diyoruz ki hayır. Şimdi size göre Allah subhanehu ve teala var mıdır? Yok mudur? Ne diyecekler? Vardır diyecekler. Varlık olması onun sıfatıdır zaten. Anladık? Başlı başına. Bir kere vücudiyet sıfatı varlık. Olma sıfatı sıfattır. İsterseniz bütün sıfatları inkardın. Sonuçta mecburen yine bir tane sıfatı kabul etmiş zorunda kaldınız. Anladık mı olayı? Şimdi baştan gel o cümlenin sonuna kadar bir daha geriye almayacağız. Evet. Evet. Akıldan. Aklın delalet aklın etmesine gelince. Aklın gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Bu sıfatla ya mükemmellik ya da eksiklik, kusur bildiren bir sıfattır. Bunlardan ikincisi, ibadete layık mükemmel Rab olan Allah Teala hakkında imkansızıdır. Evet. Bu nedenledir ki Allah Teala eksiklik ve acziyet vasıflarına sahip oldukları için putların ilah olamayacaklarını açıkça ifade etmiştir. Evet. Dikkat edecek olursanız kardeşler, müellif İbn Hüseyin, Allah ona rahmet etsin, burada üç mukaddime belirtiyor. Üç mukaddime. Bu cümlesinde üç mukaddime sunuyor insanlara. Diyor ki bir, gerçek anlamda var olan her şeyin bir sıfatı vardır. İki, bu sıfatlar ya kemal yani mükemmel veyahut da eksiklik içeren sıfatlardır. Bu ikinci mukaddime. Üç, Allah Azze ve Celle eksiklik içeren sıfata sahip olmaktan münezzehtir. Delilleri anlamada bu üç mukaddime, bu üç basamak çok önemlidir kardeşler. Bunu birçok hususta kullanırsınız. Allah Azze ve Celle'yi isimleriyle ve sıfatlarıyla anlatırken. Anladık mı? Bu üç mukaddimeyi. Şimdi kardeşler, burada Şeyh Useymin Rahimeoğlu'nun Allah'ın sıfatlarının tümü kemal sıfatlar olduğuna göre ve hiçbir yönden herhangi bir eksiklik bulunmadığına nakil, akıl ve fıtrat delalet etmektedir sözlerinden yola çıkarak önemli bir talik düşeceğim. Buraya dikkat edin. Tamam, bir daha okuyorum. Burada Şeyh Useymin Rahimeoğlu'nun Allah'ın sıfatlarının tümü kemal sıfatlar olduğuna ve hiçbir yönden herhangi bir eksiklik bulunmadığına nakilden kastımız Kur'an sünnet, akıl ve fıtrat delalet etmektedir dedi ya. Bu sözlerinden yola çıkarak önemli bir talik düşmek istiyorum. Soru. Ortaya bununla birlikte soru atıyorum. Allah-u Teala'nın sıfatları akli midir, akli değil midir? El kaldırarak cevap istiyorum. Baş. Çünkü söyleme, akli değildir. Aklidir. Aklidir, akli değildir. Sıfat olduğunu anlamak için aklidir. Sıfatları vardır ama onun özellikle... Yanlış. O zaman diyoruz ki kardeşler, değil. Hiçbiri değil. Şimdi Allah-u Teala'nın sıfatları akli midir, nakli midir? Yani Allah-u Teala'nın, soruyu açayım, o zaman bir daha cevap isteyeyim. Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında Kur'an veya sünnetten hiçbir nakil gelmese dahi akıl, Allah Azze ve Celle hakkında zikredilen bu sıfatların var olduğuna delil olmada yeter midir? Delalet eder midir? Hiçbir sıfat gelmese de, hiçbir delil gelmese de Kur'an sünnetten, Allah'ın sıfatla şu sıfatlarının var olduğuna akıl tek başına delil midir? Bu sorun üzerinden. Şimdi korkuyorsunuz. Zaten ikisine de değildir demiştim ya. Yanlış cevap dedim ya. O yüzden cevap yok, haklısınız. Cevap olarak deriz ki, şimdi bütün bunların hepsini not alacaksınız bir haf kaçırmadan. Mana olarak not alın, bekleyemem. Çünkü ders uzun sürecek. Sürebilir. Yani bir saat içinde bitirmemiz lazım. Deriz ki kardeşler, burada tafsil var. Şöyle ki, Allah Teala'nın bazı sıfatları vardır ki akli ve haberidir. Yani hem akıl delalet eder, hem de neyi delalet eder? Nakil delalet eder. Haber, Kur'an, sünnet. Yani öyle sıfatları vardır ki hiç hakkında ayet veya hadis gelmese de biz onun Allah'ın sıfatı olduğunu biliriz. Anlat. Örnek verecek misin? Gelecek şimdi. O zaman birinci kısım, diyoruz ki Allah'ın sıfatlarına akıl delalet eder mi? Şu sıfatları vardır, şu sıfatları yoktur. Ne diyoruz? Deriz ki burada tafsil var. Şöyle ki, Allah Teala'nın bazı sıfatları vardır ki akli ve haberidir. Akli ve haberi veya akli ve şer'i. Bu lafzı iyi fıkh edin. Bakın bu türlü cümleleri kolay kolay hiçbir yerde duyamazsınız. Çünkü bunları muhakkik selef alimleri özel ders halkalarında veriyorlar kardeşler. Tamam? Bu kimsenin cebinden çıkardığı değil. Bu alimlerimizin sözleridir. O yüzden bunu iyi yakalayın. Akli ve şer'i veya akli ve haberi. Hangisini tercih ederseniz. Tamam? Yani hem tek başına akıl hem de tek başına nakil delalet eder. Bazı sıfatları vardır ki. Mesela ilim gibi. Hiç Allah haber vermese de biz Allah'ın ilminin olduğunu biliriz. Cahil bir Rab. Değil mi? Olmaz. Biz hepimiz ne yaparız? Biliriz. Mesela kudret gibi. Adam en azından der ki Allah beni yaratmışsa kudreti olacak mecbur. Başka bir alternatif var mı? Hiç Allah bize bildirmese de kadir olduğunu, değil mi? Ya düşünsene yani öyle mahlukatlar yaratmış ki, değil mi? Yani mesela bir şey düşünün, tavus kuşunu. Ne kadar acayip desen, resmen desen ya. Değil mi? Özel desen yapılmış yani. Evet, kadir olan bunu yapar. Hiçbir delil olmasa da akılla Allah ilim ve kudret sıfatına sahip olduğunu, Allah'ın ilim ve kudret sıfatına sahip olduğunu ne yaparız? Biliriz. Hiçbir delil olmasa da Allah'ın var olduğunu biliriz. Varlık sıfatını biliriz. Doğru değil mi? Hiçbir delil gelmesine gerek mi var Allah'ın var olduğunu bilmen için? Zaten Allah fıtri olarak ne yapmış? Yerleştirmiş. Bu birinci kısım. Tafsil var dedik ya. Bazı sıfatları da vardır ki bu cümleye çok dikkat edin. Bakın bu cümleye çok dikkat edin. O yüzden bekleyeceğim bu cümleyi yazın. Aklın yazın. Direkt olarak delalet etmemekle birlikte imkansız görmediği direkt delalet etmiyor ama bununla beraber ne yapıyor? İmkansız görmüyor. İmkansız görmediği sadece nakil ile bilinen sıfatları vardır. Bununla ne dedik? Sadece nakil ile bilinen sıfatları vardır. Mesela Allah Azze ve Celle, o zaman bu ne? İkinci kısım ne oluyor? Yani sadece haberidir bunlar. Akıl buna, yani nas gelmediği müddetçe kesinlikle akıl bunu bilemezdi. Ama nas geldikten sonra, bakın nas geldikten sonra akıl bunu imkansız görmüyor. Akıl bunu var olduğunu kabulleniyor. Herhangi bir işgal akla arız olmuyor. Tekrarlayayım mı o cümleyi? Aklın direkt olarak delalet etmemekle birlikte etmemekle. Çünkü akıl direktmen delalet etmiyor ona. Yani bir haber olması lazım. Kur'an'dan, sünnetten nasıl olması lazım öyle bir sıfatın olduğunu. Şimdi o hangi sıfat örnek vereceğiz. Nasıl olması lazım öyle bir sıfat olduğunu bilmen için? Mesela etmemekle birlikte imkansız görmediği sadece nakil ile bilinen sıfatları vardır. Nakil yani Kur'an sünnet. Mesela dünya semasına her gecenin son üçte birinde indiği gibi. Hiç Allah haber vermeseydi biz nereden bilecektik? Allah'ın her gecenin son üçte birinde dünya semasına indiğine dair bir sıfatı var. Keza arşının üzerine istiva etmesi gibi. Şimdi Allah'ın arşının üzerine istiva etmesi haber gelmeseydi biz bilebilir miydik? Bilemezdik. Ama uluvunu haber gelmese de uluv sıfatını bilirdik. Çünkü uluv ile istiva ayrı sıfatlardır. Uluv zati sıfattır. İstiva fiili sıfattır. Tamam? Hiç haber gelmeseydi de biz Allah'ın uluvda olduğunu bilirdik. O zaman uluv sıfatı hangi kısma giriyor? İlk kısma. Yani akli ve şer'i veya akli ve haberi sıfattır. Yani aklın da tek başına delalet ettiği, nas'ın da tek başına delalet ettiği sıfattır uluv. Ama istiva sadece naklidir. Ama nakil sabit olduktan sonra biz Kur'an'dan veya sünnetten bir rivayet gördük. Gördük ki Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde dünya semasına iniyor. O zaman öğrendik. Öğrendikten sonra akıl bunu imkansız kılıyor mu? Yok. Değil mi? Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir, hikmetlidir. Gecenin üçte birinde iner, keyfiyetini bilmiyoruz. Bak akıl hiç reddetmedi. Değil mi? İmkansız da görmedi. Anladık mı kardeşler? Bu tavsilatı daha iyi fıkh etme adına kardeşler, şimdi size bir tablo çizeceğim. Bu tablonun bunu anlamada önemi olacak inşallah. Şimdi şöyle tablo çizelim. Allah'ın sıfatları. Siz de bu tabloyu benimle birlikte çizin. Evet. Sıfatları. Evet. Zati sıfatlar. Zati sıfatlar, fiili sıfatlar. Şimdi kardeşler, Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Zati sıfatlar, fiili sıfatlar. Zati sıfatlar nedir? Zatıyla kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan sıfatlardır. Yani daiman, ebeden, her an Allah'ta nedir? Ezeli ve ebedi olarak bir an dahi bir ayrılma olmaksızın devamlı Allah Azze ve Celle'nin zatında bulunan sıfatlarıdır. Mesela ilim sıfatı, mesela görme sıfatı, mesela duyma sıfatı gibi. Bunlar nedir? Bunlara ne denir? Zati sıfatlar. Allah'ın zatıyla kaim olan, dilemesine bağlı olmayan, devamlı Allah'ta bulunan sıfatlara ne deriz? Zati sıfatlar. Bir de arkadaşlar ne var? Fiili sıfatlar. Fiili sıfatlar da yine Allah'ın zatıyla kaim olan, yani Allah'ın zatıyla yaptığı, değil mi? Ama dilemesiyle alakalı olan sıfatlardır. Yani dilediği zaman yapıp dilediği zaman yapmadığı sıfatlardır. Mesela ne gibi? Mesela onlara örnek vermeyelim, yaratmaya örnek vermeyelim, o gelecek. Mesela nuzul sıfatı, inme sıfatı gibi. Allah gecenin son üçte birinde dünya semasına iner. Üçte birinden önce ne? İnmemişti. Anlatabiliyor muyum? Yine istiva, arşı yaratmadan önce, değil mi? Arşın üzerine istiva etmemişti. Yarattı, sonra istiva etti. Tamam? Anladık mı kardeşler? Zati sıfatlarla fiili sıfatları. Şimdi zati sıfatları da ikiye ayırıyoruz. Zati sıfatları ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki haberi olanlar, haberi olanlar. İki, haberi ve akli olanlar. Haberi, akli. Akli olanlar. Hem haberi hem akli. Evet, hem haberi, demin verdiğimiz örnek. Yani hem haber delalet ediyor tek başına, hem de hiç hakkında haber gelmese de Kur'an sünnetten akıl tek başına öyle bir sıfatın olduğunu biliyor. Mesela ne? Buna örnek verelim. Üç tane örnek verelim. İlim, kudret, ret, başka? Duyma diyelim buna. Duyma. Evet. Şimdi ilim zati sıfat mıdır? Zati sıfattır. Doğru mu? Kudret zati sıfat mıdır? Zati sıfattır. Duyma zati sıfat mıdır? Zati sıfattır. Peki Kur'an ve sünnetten bize haber gelmiş mi bu konu hakkında? Gelmiş. Hiç gelmese de biz Allah'ın böyle sıfatları olduğunu bilir miydik? Bilirdik. O zaman buna ne ismi verdik bu sıfata? Haberi ve akli sıfatlar. Tekrarlıyorum. Zati sıfat ikiye ayrılır. Haberi ve akli. Haberi ve akli ne demek? Tek başına haberin veya tek başına aklın delalet ettiği sıfatlar demek. Bakın yanlış anlamayın kardeşler. Bazı insanlar sıkılabilir, şu manada sıkılabilir. Ben çok tekrar ediyorum ve bunun farkındayım. Ama herkesi kendi seviyenizde görmeyin. Çünkü ben bunun tecrübesini davette çok yaşadım. Yani çok ammi insanlar veya anlamakta zorluk çeken insanlar var. Tekrarladığın zaman, anlatabiliyor muyum? Anlayabiliyor ikinci, üçüncü seferde. Mutlaka bir şekilde anlayacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü çok ağır konular değil bunlar. Tamam. Zati sıfatların ikinci kısmı da nedir kardeşler? Haberi sıfat. Yani hakkında bir haber gelmezse akıl tek başına bunun bilemezdi. Tamam. Ona da ne örnek veriyoruz? Bakın. Kim örnek verecek? Hadi. Evet. Allah'ın gecenin üçte birine. Üçte birine fiili sıfatlara soktun. Hadi kim örnek verecek? Bakın ne kadar ince nokta. Şimdi zati sıfatlardan birisini örnek verin ki akıl tek başına delalet etmiyor. Yani hakkında nasıl olmazsa bilemezsin Allah'ın öyle bir sıfatı var. Kim örnek verecek? Bak arkadaş nuzul dedi, inme, ama inme fiili sıfatlar. Biz zati sıfatlardan örnek istiyoruz. Çok basit. El, göz. Heh. Yazın şimdi el, El, göz. Allah Azze ve Celle el göz hem zati sıfatıdır hem de zati sıfattan hangi kısma girer? Haberi sıfata. Yani zatidir, daima Allah'ın gözü vardı, daima eli vardı, ezelen ve ebeden de olacaktır. Ama hakkında bir haber gelmese biz akıl onu bilemeyiz. Ama haber geldi, akıl da bunu tasdike inkar etmiyor. Akla tuhaf gelmiyor değil mi? Her mahlukatın kendisine has eli olduğu halde Halık'la mahluk arasında nasıl bir fark olmasın? Değil mi? Akıl bunu inkar etmiyor. Burayı da anladık. Şimdi fiili sıfatlara gelelim. Yüz, yüz tabii yüz, evet, yüz el, yüz, anlatabiliyor muyum? Sak sıfatı, yani evet. Şimdi fiili sıfatlar da ikiye ayrılır kardeşler. Bunu da yazın. Fiili sıfatlar da ikiye ayrılır. Aynı şekilde haberi, akli, akli, bir de tek başına haberi. Fiili sıfatlar da ikiye ayrılır. Öyle fiili sıfatlar vardır ki hakkında hiç haber gelmese de biz ne yaparız? Allah'ın öyle bir sıfatı olduğunu biliriz. Şimdi buna örnek vermiyoruz. Buna örnek verelim. Fiili sıfatlarından da öyleleri vardır ki sadece hakkında haber gelirse biliriz. Haber gelmeseydi akılla bunu bilemezdik. Evet. Buna örnek istiva gibi. İstiva. Başka nuzul gibi, inme. Hiç bize haber gelmese Kur'an ve sünnetten biz bilebilir miydik Allah'ın istiva sıfatı var? Bilemezdik. Bilebilir miydik nuzul sıfatı var? Bilemezdik değil mi? Peki hangi kardeş şuna bir örnek verecek? Fiili sıfat haberi ve akli olacak. Yani hiç haber gelmese de biz Allah'ın öyle bir fiili sıfatı olduğunu biliriz. Rahim, yaratma. Allah Azze ve Celle evet, verme, rızık verme, sevme, yaratma gibi neydir? Sıfatlarıdır. Yazalım rızık verme. Şöyle yazalım. Rızık verme, yaratma. Bunlar nedir? Haberi, akli. Bunlar fiili sıfat olmakla beraber nedir? Haberidir, aklidir. Burayı da anladık mı kardeşler? Sevme de olur mu? Olur. Manif. Olur. Konuşma. Konuşma. Şimdi oraya gelecek. Oraya gelecek. Bu kadar tafsilata girmeyin. Şimdi bunu böyle anladık mı kardeşler? Buraya kadar var mı bir işgal? Herhangi bir tekrara ihtiyaç? Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu böyle anladıktan sonra Allah'ın sıfatları kaça ayrılır dedik en başta? İkiye. Ben niçin ikiye ayırdım bunu? İlk etapta meseleyi külli olarak bir tasavvur edin, ondan sonra üçe ayıralım diye. Üçe ayrılır. Bir de hem zati hem de fiili sıfatları vardır. Bir sıfat vardır. O sıfat aynı anda hem zatidir hem de fiilidir. Mesela kelam gibi. Kelam gibi. Kelam Allah Azze ve Celle'nin nedir? Zati sıfatıdır. Ezelen ve ebeden Allah'ta vardır. Hiçbir zaman Allah'ın kelam sıfatı yoktu da sonra oldu değil. Her zaman vardı. Ama dilediğiyle konuşmasıyla, dilediğiyle konuşmasını itibar aldığımızda nedir? Fiili sıfatlardır. Tamam? Şunu üçüncüsünü tasnif edebilir miyiz? Mesela oradaki tasnife göre fiili ve zati sıfatlar diyor. Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki hem fiili hem de zati sıfatlar. Üçüncüsünü o şekilde. Evet, evet. Zaten yazmışım. Sıfatun zatiyetun fiiliyetun diye alimler ne yapar? Tarif ederler. Bazı sıfatları da vardır. Hem zati hem de fiilidir. Şimdi bunun üzerinden yola çıkarak çok ince detayları olan bir konuya gireceğim. O yüzden dikkat etmeniz gerekir. Onunla bitireceğim dersi. Tamam? Evet kardeşler. Şimdi zati sıfatın ve fiilin fiili sıfatın ne olduğu açık mı? Evet. Açık. Zati sıfat ne? Kim tekrarlayacak? Sesli. Allah Subhanahu ve Teala'nın zatiyle kaim olan dilemesine bağlı. Akı şuraya gelsene inşallah. Daha iyi olur. Ses gitsin diye. Evet. Buyur. Allah Subhanahu ve Teala'nın zatıyla kaim olan dilemesine bağlı olmaksızın zatında sürekli var olur. Evet. Örnek. Örnek. Yüce Allah'ın ilim. İlim sıfatı sevgi, gibi. Evet. İşitmesi. Her zaman var. Yani dilediği zaman bilir, dilediği zaman bilmez. Değil mi? Böyle bir şey olamaz. Bu küfürdür. Değil mi? Fiili sıfat ne? Yüce Allah'ın dilemesine bağlı olan sıfatlardır. Evet, sıfatlardır. Ama dikkat edin kardeşler. Zatî sıfatlar Allah'ın zatıyla kaimdir diyoruz. Fiili sıfatlara bazıları bu lafzı eklemeyi unutuyor. Veya eklenmemesi gerekir zannediyor. Bu büyük bir hata. Fiili sıfatlar da Allah'ın zatıyla kaim. Yani Allah zatıyla yapar onu. Ama dilediği zaman yapar, dilediği zaman yapmaz. Örnek? Yani mesela istiva. Değil mi? Allah Azze ve Celle arşı yarattı, diledi, üzerine istiva etti. Değil mi? Gecenin son üçte biri. Allah diledi, nuzul etti. Ondan önce dilemediği için etmedi. Anladık mı? Zatî sıfatlarla fiili sıfatlarla. Tamam. Ancak hem zatî hem de fiili sıfatın ne olduğu hususu mücmel kalmış olabilir size kardeşler. Çünkü dikkat ederseniz tafsilata gitmedik değil mi? Bazı sıfatları vardır ya, hem zatî hem fiili dedik. Bunu biraz açacağız. Ve dersi bitireceğiz. Mesela kelam sıfatını örnek veriyoruz. Kelam sıfatı Allah'ın hem zatî hem de fiili neydir? Sıfatıdır. Bu sıfata hem zatî hem de fiili sıfat denir. Bakın, asıl itibarıyla bu sıfat nedir? Allah'ta vardır. Asıl itibarıyla Allah'ta vardır. Ama dilediği zaman konuşur. Asıl itibarıyla nedir bu sıfat? Zatî midir, fiili midir? Zatîdir. Asıl itibarıyla. Anlatabiliyor muyum? Haşa, Allah hiçbir zaman dilsiz, konuşamayan dildi de sonra konuşan oldu gibi değil. Zatî sıfattır bu. Tamam? Dilemesine nedir? Bağlılık yoktur. Aslı itibariyle. Zatî sıfattır. Ama efradı itibariyle, fertleri itibariyle nedir? Fiili sıfatlardır. Yani Musa aleyhisselam Tur Dağı'na geldiğinde Allah ona bir şeyler söyledi. Doğru mu? O şeyleri Musa gelmeden önce söylemiş miydi? Söylememiş. Musa geldi, diledi, Allah da o konuşma fiilini gerçekleştirdi. O zaman fertleri itibariyle nedir? Fiili sıfatlardır. Aslı itibariyle zatî sıfatlardır. Peki kardeşler. Efendim? Bir sürü şeyi verirsin. Allah Azze ve Celle'nin işte kalü belada bizi yarattı, bensin Rabbinizin deyim, değil mi? Vahiy göndermesi. Yaratmadan önce dememişti bunu. Yani vahiy göndermesi de başlı başına. Hadi yine o Cibril aracılığıyla, hadi neyse de Allah'ın birebir konuştuğu mesela. Değil mi? Musa aleyhisselam var. Değil mi? Cebrail aleyhisselam. Ha? Herkesin bildiği bir şey bu, onun için. Anladık mı burayı? Evet. Bakın şimdi. Bir şüphe atacağım, onun üzerinden konuyu devam ettireceğim. Fıkh etmeniz için. Çünkü el eşya'u tetebeyyenu bididdiha. Bazen şeyler zıttıyla anlaşılır. Bakın kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin, bakın, Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları kemal midir? Kemaldir. Şüphe var mı? Bunda yok. Biz ilk derslerimizden şu ana kadar hep bunu naslarla ispatladık. Peki, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının bütünü kemal ise, buna bir örnek verelim. İlim sıfatı. Peki bu ilim sıfatının anlık olarak Allah'tan hali olması, Allah anlık olarak Allah'ta olmaması eksiklik midir? Eksikliktir. O zaman bir insan dese ki Allah anlık olarak bilmeyebilir ihtimali var. Bu nedir? Küfürdür. O yüzden zaten kaderiyenin ilk dönemlerini ne yapmıştır? Kaderiyelerin gulatlarını ehli sünnet ne yapmıştır? Muayyen olarak tekfir etmiştir. Biz bu an kaderi görürsek hiç sorgusuz sualsiz ne yaparız? Muayyen olarak tekfir ederiz kaderiyelerin gulatlarını. İki kısmı vardır. O da nedir? Allah Azze ve Celle bilmez aslen, anca olduktan sonra bilir. İşte bir tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesini sen izlemeden o sahnede ne olacağını bilir misin? Bilmezsin. Allah da öyledir. Tiyatro sahnesi izliyor. Oluyor tiyatroda olanlar, ona göre biliyor diyorlar. Bunların da aslen meselenin ilmine indiğin zaman bunların çoğu münafıktı, İslam'a girdi. Bunu da maalesef gözden kaçırıyoruz. Bunu da kaçırmamamız lazım. Evet. Çünkü bu fıtriyedir. Bunu ancak münafık inkar eder. Evet. Anladık mı kardeşler burayı? Şimdi. Peki. Biz neden dedik? Allah Azze ve Celle'nin ilminin onda anlık olmamasını, anlık dahi olmamasını iddia etmenin küfür olduğunu neden söyledik? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı kemaldir. Kemaliyetin anlık gitmesi eksikliktir. Peki birisi gelip de size söylerse, peki Allah'ın gecenin üçte birinde dünya semasına inmesi de kemal mi? Haşa, Allah'ın yaptığı her şey kemal. Evet. E peki, üçte birinden önce o kemaliyet yok muydu? Ne olacak şimdi? Nasıl anlayacağız? O kemalse üzerine kemal mi eklendi? Ama kemal mi eklendi? Ya o kemalse Allah'ta da olmuşsa Allah'tan birden kemaliyet hasıl olmuş olur. Kemal değildi, olduktan sonra mı kemal oldu? Yani işte olmadan önce kemaliyet yani. Anladık mı burayı? Mevzunun. O yüzden diyor ki bütün sıfatları inkar ederim, rahatlayalım diyorlar Cehmi. Bu işgale düşmeyiz. Anladın mı? Olay. Kelamda da evet. Yani Musa ile Musa Tur Dağı'na geldiğinde Allah'ın onunla konuşması kemal miydi? Allah'ın her şeyi yaptığı kemal. E peki o zaman o kemaliyet yok muydu Allah'tan önce? Veya vardı da kemaliyet üzerine kemaliyet mi eklendi? Anladık mı? Bunu şimdi burayı anladık mı arkadaşlar? Çok basittir bunun cevabı. Şimdi bakın. Bu tip arkadaşlar sıfatlarda nev'i ile efradı arası ayrılır. Yani aslı ile fertleri arası ayrılır. Bu tür sıfatlarda aslı ile ney? Fertlerinin arasını ayırmamız lazım. Mesela kelam sıfatını ele aldığında, bu sıfatın zıttını örnek vermek istediğinde nev'inin zıttını örnek vermen gerekir. Mesela şimdi Allah Azze ve Celle bilir mi? Bilir. Bilmenin zıttı nedir? Cehalet. Allah Azze ve Celle adildir. Adil olmanın zıttı nedir? Zalimlik. O zaman biz Allah'ın ilmini ne yaparız? Kabul ederiz. Zıttı olan cehaleti nefyederiz. Allah'ın adaletini kabul ederiz. Zıttı olan zulmü nefyederiz. Allah'ın kudretini kabul ederiz. Zıttı olan acziyeti nefyederiz. Bakın adım adım geliyoruz mevzuya arkadaşlar. Mesela hangisini? Bu tip sıfatlarda nev'i ile efradı arası ayrılır. Bu ne demektir kardeşler? Bakın şu demektir. Mesela kelam sıfatını ele aldığında, bu sıfatın zıttını örnek vermek istediğinde, şimdi ilmin zıttını örnek verdik cehalet. Kelam sıfatının zıttını örnek vermek istediğinde, fiili sıfatıyla mı ele alıp zıttını örnek vereceksin? Yoksa aslı olan, aslını itibar alarak mı? Zati bölümünü itibar alarak mı? Zıttını örnek vereceksin. Yakaladık mı yeri? Kelam sıfatı aslı itibariyle zati sıfattır. Efradı itibariyle fiili sıfattır. Doğru mu? Buna Kur'an'dan örnek Allah ben konuşurum diyor. Demek ki zatında konuşma sıfatı var. Fiili sıfatı olduğunu örnek Tur Dağı'na Musa geldiğinde Allah konuştu. Gelmeden onunla onları konuşmadı. O zaman buradan ispatladık mı kelamın hem zati hem de fiili sıfatı olduğunu? Peki kelamın zıttını biz örnek verdiğimiz zaman fiili sıfatından yola çıkarak mı örnek vereceğiz? Yoksa zati sıfatından yola çıkarak mı örnek vereceğiz? Bunların şimdi hepsini aklınıza tutsun. Bunlar mukaddime. Adım adım geliyoruz. Şimdi soru atıyorum anlamanız için. Bu söylediğimi anlamak için. Konuşma sıfatının zıttı nedir? Kim parmak kaldırarak cevap verecek? Evet. Kim parmak kaldırarak cevap verecek? Cefaretli olun ya. Şey olmanız önemli değil. Yani bilememeniz önemli değil. Konuşamamız. Zaten hep biz biliyorsak ne işimiz var? Herkes evinde oturur değil mi? Dizim. Evet. Peki bu konuşamaması dedi. Sessizlik. Bu da sessizlik. Sessizlikle konuşamamak arasında dağlar kadar fark var. Doğru mu? Evet. Şimdi birisi bize dese ki konuşma sıfatının zıttı susmaktır. Deriz ki dilsiz olmayı niye örnek vermedim? Dilsiz olmaktır dese susmayı niye örnek vermedim deriz buna. Neden? Biz bile bakın bu taksimatla anlıyoruz ki kelam sıfatı hem zatidir hem fiilidir. Anladık mı kardeşler? Şimdi tafsil var. Fiili sıfatın zıttı nedir arkadaşlar? Allah'ın kelamının fiili sıfatı kısmının zıttı nedir? Susmaktır. Anladık mı? Zati kelam sıfatının zati bölümünün zıttı nedir? Dilsiz olmaktır. Anladık mı kardeşler burayı? Ammar abi? Bakın. Allah Azze ve Celle'nin kelamı zati midir, fiili midir? Aslı itibariyle nedir? Zati sıfattır. Efratları itibariyle? Fiili. Fiili sıfatlar. Zati bölümünün, kelam sıfatının zati bölümünün zıttı nedir? Dilsiz. Bugün konuşamayan insana ne denir? Dilsiz. Değil mi? Konuşamayan insana ne denir? Dilsiz denir. Peki konuşmayan insana ne denir? Susan denir. Anladık mı? Anladık mı? Evet, evet. Şimdi bunları yakalarsanız bunların getirdiği şüpheye cevap verirsiniz. Ya Allah bazen konuşuyorsa, bazen konuşmuyorsa, şimdi bunda kelam mı eklendi? Anlatabiliyor muyum? Gece 3'te 1'inde inmeden önce anlatabiliyor muyum? Dünya semasına kemalden haliydi de indikten sonra mı kemal ona dahil oldu falan, anlatayım. Bu tür şüphelere cevap vermek için bu mukaddimeyi yakalayın önce. Ağır geliyor mu? Bakıyorum yüzler gülüyor da ağır geliyor mu? Anlaşılıyor yani. Şimdi elhamdülillah. Zaten olmasının sebebi şundan, yani daha şüpheydi. Şimdi hani dedik ya zatında olan sıfatlar. En başından şöyle diyelim bak, anla. Kendi dilemesine bağlı olmayan, dilsiz insanın da mesela konuşup konuşamaması dilemesine bağlı olmadığı için bu zati oluyor. Fakat susmak ya da konuşmak dilemeye bağlı olduğu için fiil. Evet, aynen öyle. Susmak veya konuşmak neye bağlı? Dilemeye bağlı. Bir insan konuşmaya kudret yetirmeyle birlikte konuşmamasına ne denir? Susmak. Ama konuşmaya kudreti olmayanın haline ne denir? Dilsiz olmak denir. Burayı anladık mı? İşte bunlar, bu cahiller burayı fıkh edememişler kardeşler. Fıkh edemedikleri nokta burası. O yüzden diyorlar ki Allah'ın konuşması kemalse, Musa ile konuşmadan önce o kemaliyet yok muydu? Veya Musa ile konuştuktan sonra ona kemaliyet mi eklendi? Hepsini inkar edelim, kurtulalım diyorlar. Anladın mı? Ya sen hepsini inkar etsen neye benzetmiş olursun Allah'a? Yokluğa benzetmiş olsun. Bak yine filine benzettin. Kaçamazsın yani. Anladın mı kardeş? Burayı anladık mı? Şimdi biz Allah Azze ve Celle'nin uluv sıfatını ispatlarız. Doğru mu? Evet. Uluv sıfatının zıttı olan aşağılık sıfatını ne yaparız? Nefyederiz. Allah'tan inkar ederiz. Allah'a kudret sıfatını ne yaparız? İspatlarız. Zıttı olan acziyet, yani aciz olma sıfatını ne yaparız? İnkar ederiz. Allah hakkında ilim sıfatını ispatlarız. Zıttı olan cehalet sıfatını ne yaparız? İnkar ederiz. Allah hakkında adaleti, hikmeti ispatlarız. Zıttı olan zulüm sıfatını ne yaparız? Nef ederiz. Peki, Allah hakkında konuşma sıfatını inkar ederiz. Ancak zıttı olan susma sıfatını da, Allah hakkında konuşma sıfatını ispat ederiz. Ancak zıttı olan susma sıfatını inkar ederiz. Öyle mi? Değil. Kesinlikle hayır. Bu batıldır. Böyle dersek farkına varmadan mutezile veya eşarilerin saflarına katılmış oluruz bu hususta. İşte sıfatları hem zati hem de fiili olmak üzere taksimata gitmemiz, ki bu taksimatı ispatladık biz, bizi bu işgalden kurtarıyor arkadaşlar. Bunların getirdiği işgalden. Zati ve fiili şekilde ayırmamız. Biz Allah'tan zati sıfat kısmının zıttını inkar ediyoruz. Değil mi? Allah'ın kelam sıfatından zati olan bölümünün zıttını Allah'tan nefrediyoruz. Neydi zıttı? Dilsiz olmak. Fiili kısmının zıttını değil. Fiili kısmının zıttı neydi? Susmak. Bilakis fiili sıfatının zıttı olan susma sıfatını Allah hakkında kabul ediyoruz biz. Allah'ın susma sıfatı var. Neden? Yakaladık mı mantığı? Anladık mı arkadaşlar? Biz o yüzden bakın, Allah Azze ve Celle'nin neden susma sıfatını ispat ediyoruz? Allah Azze ve Celle'nin konuşma sıfatının fiili bölümü dilediği zaman yaptığı, dilediği zaman yapmadığı sıfat. Yapmadığı zaman ne oluyor? Susma oluyor. Tamam, dikkat edin. Ki zaten net hadisler de var, Allah'ın susma sıfatı var. Geleceğiz ona. Anladık mı kardeşler? Peki hani bunlar diyordu ya, eğer kemalse, fiili sıfatlar kemalse nasıl bazen olur bazen olmaz? Yani Allah gecenin 1/3'ünde iniyorsa veya dünya seması veya işte bazen konuşuyorsa bazen konuşmuyorsa, yani bazen kemaller var bazen yok mu? Bazen mükemmellikler var bazen yok mu? Dedik ya. Diyoruz ki bakın, kimi zaman konuşması o an kemaldir, susma hali susma haliyle kemaldir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin devamlı hiç durmadan konuşma sıfatı vardır deseydik biz, yani konuşması fiil olarak vardır deseydik, o zaman onun eksikliği ne olurdu? O zaman onun eksikliği, onun yokluğu eksiklik olurdu. Ama biz diyoruz ki Allah Musa ile konuştuğu zaman, o zaman konuşma kemaldi. Ondan önce kemal değildi. Susması kemaldi de sustu. Yakaladık mı mantığı? Neden? Delil, Allah Azze ve Celle hikmetlidir. Yaptığı her şey hikmetlidir. Sustuğu zaman susması hikmetli, konuştuğu zaman konuşması hikmetli. O yüzden Musa Tur Dağı'na gelmeden önce Allah ona söylediklerini kendi kendine söyleseydi, o Allah hakkında kemal olmazdı. Delil, kemal olsaydı Allah'ın söylemek zorundaydı Allah. Çünkü Allah'ta eksiklik olamaz. Musa Tur Dağı'na geldiğinde Allah'ın o an konuşması, ona söylediklerini söylemesi o an için kemaldi. Ondan önce Allah hakkında susması kemaldi de sustu. Anladık mı kardeşler olayı? Evet. Devam ediyorum. Dolayısıyla eksiklik olmuş olurdu değil mi? Dedik. Bu sebeple Mutezile gibi bunu inkar edelim diyen veya Eşariler gibi kelam bi nefsihi diyenlerin bu şüphesine cevap olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın, Mutezile ne diyor Allah'ın kelamı? Yok. Neden yok diyorlar? İşgallerden. Bu işgallerden dolayı. Peki bakın, Eşariler kelam sıfatı yok demiyor. Var diyor ama ne diyor, farkı ne? Kelam bi nefsi, zati sıfata döndürüyorlar. Fiili sıfat. Zati sıfat her zaman var. O yüzden diyorlar ki kemal, kelam sıfatı kemallikse, mükemmellikse, bak biz her zaman Allah'ta mükemmellik var diyoruz. Çünkü zati sıfat. Zati sıfat her zaman vardır diyorlar Allah'ta. Anladık mı? Ama biz diyoruz ki hayır, fiili sıfat. Anlatabiliyor muyum? O fiili yapmak istediği zaman Allah hakkında kemaldi. Yapmak istemediği zaman neydi? Kemal değildi. Soru. Kelam sıfatı övgü içeren sıfat mıdır? Yeni bir soru ortaya atıyorum. Eksiklik içeren bir sıfat mıdır? Kim cevap verecek? Evet. Aynı şekilde susmak kemal midir? Eğer biz desek ki konuşma fiili kemaldir desek, Allah Azze ve Celle'nin devamlı konuşması lazım arkadaşlar. Yerine göre konuşmak kemal, yerine göre de susmak kemal. O yüzden Allah Azze ve Celle dilediği zaman konuşup dilediği zaman konuşması, susması bazen onda kemal var, bazen yok anlamına gelmiyor. Anladık mı kardeşler? Cevap olarak bu soruya deriz ki tafsil var. Nevi itibariyle, yani zati olma itibariyle nedir? Nedir? Konuşmak kemaldir. Çünkü o yüzden neden? Biz dilsize ne diyoruz? Eksik diyoruz. O eksikliği var. Doğru mu? Evet. Zıttı olan dilsizliktir. Bu da nedir? Eksikliktir. Ancak efradı, yani fiili olma yönüyle ise yerine göre konuşmak övgüdür, yerine göre ise susmak zemdir. O yüzden soruyu toparlıyorum. Allah'ın konuşma övgü müdür? Övgü kemaliyet bir sıfat mıdır yoksa eksiklik ifade eden bir sıfat mıdır? Deriz ki tafsil var. Zati sıfat olma itibariyle nedir? Övgüdür. Çünkü zıttı nedir? Dilsizlik. Dilsizlik nedir? Konuşamama eksikliktir. Fiili sıfat olma itibariyle nedir? Kemal midir? Yoksa eksiklik midir? Tavsil var. Yerine göre konuşman kemaldir. Yerine göre susman kemaldir. Anladık mı? O yüzden Allah Azze ve Celle Musa ile konuşmadan önce de kemaliyetten bir şey kaybetmiyordu. Neden? Çünkü Musa'dan önce konuşmaması kemaldi. Anladık mı? Aynı şekilde susmak da böyledir. Susmak kemal midir, değil midir? Cevap? Tafsil var. Eğer konuşamadığın için susuyorsan nedir bu? Eksikliktir. Ama konuşabiliyorsun da yerine göre susuyorsun, bu nedir? Kemaldir. Yine konuşabiliyorsun da ama konuşman gereken yerde konuşmuyorsun, o zaman susmak ne oluyor? Eksiklik oluyor. Anladık mı? Yani tam tersi olarak batıl konuşmak nedir arkadaşlar? Batıl konuşmak eksikliktir. Al bak, konuşman eksiklik oldu. Anladık? Hakkı söylemen gereken yerde susman nedir? Eksikliktir. Bak bu sefer susmak eksiklik oldu. Anladık? Bu sebeple Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kardeşler? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ne yapsın? Hayır söylesin veya sussun. Bakın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem konuşanın hayır konuşmasına veyahut da susmasına ne yapıyor burada? Teşvik ediyor. Bak, konuşmasına veya susmasına. İki yöne de yerine göre teşvik ediyor. Bu da her ikisinin de yerine göre övgü sıfatı olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani susmanın da konuşmanın da yerine göre övgü sıfatı olduğuna delalet ediyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu zaman konuşması kemaldi. Sustuğu zaman da susması kemaldi. Susması gereken yerde konuşması eksikliktir. Konuşması gereken yerde susması eksikliktir. Çünkü neden Allah Azze ve Celle ne ismi var arkadaşlar? Hakim. Ne yani? Hikmet sıfatı. Hikmet nedir? وَدْعُ الشَّيْءِ fi مَوْضِئِهِ Bir şeyi olması gereken yere koymak. Veya daha böyle hoş bir tabirle bir şeyi yerli yerinde yapmak. Bir şeyi yerli yerine koymak. Anladık mı kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin de hikmet sıfatı olduğuna göre konuştuğu her şey nedir? Hikmetlidir. Yani yerli yerindedir. Hatta bakın konuşmanın bazen hakkı söylemekte bile eksiklik olduğunu örnek verebilirsin. Maslahata binaen mesela. Anlatabiliyor muyum? Maslahata binaen. Adama diyorlar ki mesela işte namaz kaç vakit söyle söyle. Anladın mı? Söylemezsen ne yapacağım? Çocuğunu öldüreceğim. Söylemen lazım, doğru mu? He? Öldürmeyeceğim derse? Ama susarsan öldüreceğim derse? Ne yapacağız? Yani hepsi yerine göre. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Azze ve Celle insanlara hayrı konuşmasını Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diliyle konuşacaksa konuşmasını söylüyor veya susmasını söylüyor. O yüzden Allah mesela Hakim Müsned'dekine baktığımızda ki bu sahili zayıflığı tartışılmalı da olsa İmam Zehebi mesela sahihlemişti. İnşallah sahihtir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin sustuğu şeyler ümmet için affolmuştur diyor. Bak susma sıfatı var mesela. Anladık mı? Yani ala kulli hal bütün bunları anladık mı kardeşler? Bakın işte burada yine her zaman şu gündeme geliyor. Her zaman vurguladığımız yine bir şeyler var. O da nedir kardeşler? Bakın yanlış anlamayın. Burada hepimiz kardeşiz. Mesela bu tür işgaller veya sorular gündeme geldiği zaman değil mi? Cevapları ya eksik oluyor ya yarım yamalık oluyor değil mi? Ya yanlış oluyor vesaire. Bir şeyler oluyor değil mi? Burada biz suçlu değiliz. Hatalı değiliz. Neden? Çünkü biz ilim öğreniyoruz. Öğrenme aşamasındayız. Değil mi? Hepsi gelecek. Kimse bir şeyi değil mi? Bir anda bilemez. Değil mi? Ben de bunları okumadan önce ben de bilmiyordum. Ben de aynı durumdaydım. Şimdi ama burada o önemli vurgu ne biliyor musunuz kardeşler? Her zaman söylüyoruz. Vallahi lezi la ilahe gayruhu ve la rabbe sivah. Kendisinden başka ilah ve Rab olmayanı yemin ediyorum ki. Eğer biz alimlerimizin menhecinden bir karış ayrılırsak, onların fehmini itibar almaktan bir karış ayrılırsak, akidevi, tevhidi noktalarda dünya kadar işgalin olur ama farkında varmazsın. Çünkü bir insan bende tevhidi hata yok demesi veya bizim birilerinde tevhidi hatayı göremememiz yok olması anlamına gelmez. Çünkü meseleler açıldıkça sen bilirsin onda var olup olmadığını. Biz nice insanlara soruyoruz kendisini selefe nispet eden, gece gündüz sağda solda insanları kesen ve tekfir eden veya mürciye saflarında bulunan her kim olursa olsun. Allah Azze ve Celle'den gayrısından yardım istemek tevhidin hangi kısmında şirktir dediğinde bir tane doğru düzgün cevap vereni göremiyorsun. Kimi diyor ki rububiyette, kimi diyor uluhiyette, kimi isim ve sıfatta. Bunların hepsi tevhidi eksik bilmek, fıkh edememektir. Peki biz bu kadar mevzularda gerek şu an isim sıfatta olsun veya rububiyette, uluhiyette olsun bu kadar sıkıntılar varken nasıl elimizdeki bu kadar basit malzemeyle bütün ümmeti İslam'a sokarız? Veya bütün ümmeti işte çöpçü de devletle çalışıyor diye mesela tekfir ederiz. Anlatabiliyor muyum? Yani olayı burada neyine vurgu yapmak istiyorum kardeşler? İlim çok büyük bir meseledir. Ve çok derindir. İlmi boyutu, ilmin ilmi boyutu çok derindir. O yüzden kişi bütün bu mevzuları dinin genel hatlarıyla fıkh edemediği müddetçe anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Birilerini tebdi etmek, bidatçılıkla itham etmek, fıskla itham etmek çok tehlikelidir. Bu ancak cahilin yaptığı bir iştir. Ve bunun en büyük sebebi alimlerin menhecinden, fehminden uzak durmaktır kardeşler. Bunu her zaman söylüyoruz. Bizim elimizde masum olan bir selef var. Hata etmekten masumdur selef. Selefi hata etmekten masum değildir. Selefi fertlerdir. Ben Ebu Zerka olarak şu anlattığımda bile az önceki derste hata etmiş olabilirim cüz'i. Ebu Bekir hata yapmıştır. Ömer radıyallahu anh'ın hata yapmıştır. Selefi hata yapar. Hata yapmaması tuhaftır zaten. Çünkü zaten bir görüşe göre insan kelimesi nesiyeden gelmiştir. Zayıf da olsa lügat yönüyle. Bir görüşe göre nesiyeden, unutmaktan gelmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz beşeriz, hata yapacağız tabii. Ama selef hata yapmaz. Yani selef bütünü. O yüzden bizimle Şiilerin arasını ayıran budur zaten. Şiiler masumluğu imamlara verirler fert. Bizim ise onlardan ayıran nedir? Biz bütün ümmete masumluk veririz. Bütün ümmet dalalet üzerinde birleşmez. Onlarca nas var. Allah Azze ve Celle Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diliyle diyor ki benim ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Hatta başka rivayetlerde İbn-i Ebi Asım'a bakarsanız görürsünüz Allah ümmeti dalalet üzerine birleştirmez diyor. Kıyamete kadar hak taife olacaktır diyor. Biz sizi vasat ümmet kıldık. Ne demek? Bak orta. Direkt söyledim mi herkesin altında orta lafzı gelir. Vasat kelimesi çok umumdur. Vasat kelimesi en hayırlı, en güzel, en doğru demektir. Arap der ki bu yemek ne kadar vasat, yani ne kadar güzel, hoş demektir mesela. Anladık? Bak bütün bu naslar ne? Hepsi gösteriyor ki bu ümmet nedir arkadaşlar? Masumdur. Neden? Çünkü Allah biz sizi vasat ümmet kıldık dediğinde bu vasat mutlak mıdır? Doğruluk, hayırlılık mutlak mıdır? Mutlaktır. Sen desen ki bazen hata yapabilir bu ümmet. Bu mutlaklığı mukayyetleştirdin mi? Mukayyetleştirdin. Bak nasıl iptal ettin. Bak bunlar hepsi usulü ibarelerdir. Dikkat edin bunlara kardeşler. Anladık mı? Allah diyor ki kıyamete kadar hak taife. Demiyor bazen işte o haktan sapıp bir bidat işleyebilir falan filan. Demiyor. Hak umum. Sen dersen ki hayır bazen ümmet hata edebilir veya ümmet icmada hata edebilir. O zaman ne olur? O Allah kıyamete kadar hak taife olacak umumluğu ne yaptın? Haslaştırdın. Mutlağı ne yaptın? Kayıt soktun delilsiz. Anladık mı kardeşler? Ama Ebu Bekir hata yapar. Ömer hata yapar. Delillerinin hepsi bu mutlağı mukayyetleştirmek midir? Değildir. Çünkü mutlak ümmet olarak gelmiş. Sen ümmetten ferde örnek veriyorsun. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın bu ümmet dalalet üzerine birleşmez. Ve biz gece gündüz alimlerimizin üzerinden davet yapmak zorundayız. İnsanlara yakın olabilmek için değil, bizim dinimiz olmak için. Bunu da yanlış anlıyorlar. İşte biz insanlara yakın olalım diye insanların sevdiği alimlerden örnek verelim. İşte Ebu Hanife'den bilmem işte İmam Şafii'den. Böyle değil. Bu bizim dinimiz. Ya birisi de gelse şeyhine örnek verse beni ilgilendirmez. Tasavvuf olmadan önce biz konuşsaydık ne diyecektin? Biz önce kendi akidemizi ikrar ederiz. Birilerine cevap yetiştirmek için öğrenmiyoruz. İnsanların psikolojilerinin altyapılarında şu var kardeşler. Birilerine cevap vermek için din öğrenme var, farkına varmadan. O yüzden bu tür soruları kendi akidemizi biz aramızda konuşurken tasavvufçu benim şeyhim dese ne diyeceğiz? Diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Biz birilerine cevap yetiştirmek için değil ki, bunun cevabı çok basittir zaten. Biz ne diyoruz kardeşler? Bütün ümmetle bizim ortak alimlerimiz yok mu? Ben tasavvufçu Ebu Hanife'yi İbn-i Teymiye'ye getirsem eliyle def eder. O da bana işte diyelim ki İmam Rabbani'yi getirse de def ederim misalen. Ki ben İmam Rabbani'ye bir şey demiyorum. Onun hakkında Allahu Alem, alimlere sormak lazım. O mektuplar beni ilgilendirmiyor. Anladık mı burayı? Bakın kardeşler. Ama ittifak ettiğimiz tabi'in ve tabi'i tabi'ine hangi tasavvufçu sana diyebilir hayır? Hasan-ül Basri'ye, İmam Mücahit'e. Hepimizin ortak kabul ettiği alimler var değil mi? Gelin ona dönelim diyeceğiz o zaman tasavvufçulara. O zaman tasavvufçu benim şeyhim diyemiyor. Sen de İbn-i Teymiye diyemiyorsun ona. Ama olay sıkışmıyor. Hadi ittifak ettiğimize dönelim. Anladık? Sana bir tek burada karşı çıkacak hadis inkarcıları kafir insanlardır. Çünkü biliyorsunuz hadis inkarcıları muayyen olarak tekfir edilir. Hep muayyen olarak tekfir edilir bunlar. Çünkü bunlar Allah ve Resulüne iman etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Fıtri olan bir şeyi reddediyorlar. Meselemiz o değil. Sadece sana sünnette şüpheleri olanlar tabiine veya tabi-i tabiine dönelim dediklerinde sana işgal çıkarabileceklerdir. Onlara da getireceğim şüphe şu olur. O zaman bu Kur'an'ın bize kim getirdi? Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. O ayeti kim getirdi bize? O ayeti kim getirdi? Adam diyor ki ya bize Kur'an'ı getiren zaten insanlar, vesile olmuşlar. Anladık mı? O vesile olan insanlar sünneti vahiy kabul edenler. Nereden bileceksin Kur'an'ın içine bir şey sokuşturulmadığını? Ya biz indirdik, biz koyacağız. O ayetleri de getiren bunlar. Anladık mı kardeşler? Yani o yüzden biz gece gündüz ehli sünnetimize dönmek zorundayız. Bütün nasları onlarla anlamak zorundayız. Onlar hata etmekten mahsumdur Ümmet icma olarak hata etmekten masumdur. Her kim derse alimlerin sözü peygamberin sözünün önüne geçirilir, bu insan kafirdir. Cehalet özür değildir, muayyen olarak tekfir edilir. Çünkü bu Allah Resulüne iman etmiyor demektir. Kim derse mutlak olarak her muayyen şahsın, mutlak olarak insanların sözü, alimlerin sözü, Allah ve Resulünün sözü önüne geçirilirse ki bunu tarihte hiç kimse söylememiştir. Birilerini getiriyorlar, benim mezhebime ters düşerse ben Kur'an sünnet yine mezhebimi alırım. Bunların hiçbirisi delil değil. Ters düşerse diyor, yoksa Allah ve Resulünden sabit olduktan sonra demiyor, bunu da anlayamıyorlar. Ümmette böyle insan da çıkmamıştır gerçi. Ama her kim çıkarsa derse ki alimlerin sözü Allah ve Resulünün sözünün önüne geçirilir, bu adam muayyen olarak tekfir edilir. Ama kardeşler bakın, bu insanlar mesela bizim selefimize biz baktığımızda selefin icması bizim için hüccettir ve biz onlarca Kur'an sünnetten rivayet görsek de bizim alimlerimiz icmayla o zahiren gördüğümüz şeylere ters bir şey söylüyorsa biz alimlerimizi alırız. Bakın Allah ve Resulü söylerse demiyorum. Delillendirme. Allah ve Resulünden sabit, pardon yanlış kullandım. Allah ve Resulü böyle diyorsa demiyorum bakın. Allah ve Resulünden bir şey var, sen onu öyle görüyorsan. Çünkü yanlış anladığına hükmedeceksin sen. Anladık mı? Yoksa ümmet evet bu Allah ve Resulünden var ama işte biz yine de tersini söyleyeriz. Böyle bir kimse çıkmamıştır. Hiç kimse, bidat ehlinden bile. Hiç kimse çıkmamıştır. Bunu konuşmak yokluk üzerine konuşmaktır. Anladık mı? Bizim burada vurguladığımız 10 tane nasıl olsa bu kağıt beyazdır diye alimler diyorsa ki siyahtır. Biz onun siyah hükmederiz. Yanlış anladığımıza hükmederiz. Bu ümmet dalalet üzere birleşmez. Anladık mı kardeşler? Son sözlerimi bunlarla tamamlamak istedim. Anlaşılmayan bir şey yok inşallah. Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmaîn.